از اشراط ساعه و نشانه های وقوع قیامت بحث می کند و دنبال آن سخن از شهادت زمین و تمام اعمال آدمی آمده است. در بخش سوم از تقسیم مردم به دو گروه نیکوکار و بدکار و رسیدن هر یک به اعمال خودش سخن می گوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شود زمین با جنبانیدن سختش، زمین خالی هم یکان بار جنبش از بیخ میکند و ایتونی. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شود زمین با جنبانیدن سختش، و اخرجت الارض اثقالها، و بیرون آورد زمین اثقالها، بارهای گران خود را، بارهای گران خود را زمین چی میکند؟ بیرون بکشد. زمین چنان شور بخورد که بارهای گرانش که همان و انسانهای مدفون در اوست او بیرون براید. بنام به این عبارت هم میشد که واخرجت الارض و قالها، یکی از زمین انگامی که به علم و تکنولوژی معاصر انسانها چی بکنه؟ شور بخورد. ایتو شور بخورد که و اخرجت الارض و از قالها، و بیرون بکشد زمین بار گران خود را. در قهرهای بحر، بحرزارها متر پایین تل استخراج بکند و ازارها متر پایین چیزای است که او را بیرون بکشد. این از علایم چیست؟ قیامت است. ارضا که چنین کارا شروع شد، بفهمید که دنیا چی میکنه؟ سقوط میکنه، دیگر دنیا از بین میرود و فیلان آثارش عمان هم دیده می شود. و اخرجت الارض و اثقالها، و اگر به قیامت برمی گردانند، بنان بار گران شما نه انسان است، او را بیرون بکشد. و قال الانسان ما لها، و بگوید انسان چی شده بر آن؟ ما لها چی شده بر آن؟ یوم ایذن، در آن روز تحدیث و اخبار بیان کند زمین خبرهای خود را. زمین خبرهای خدا یک با یک بیان بکند. بی ان ربک او حالا، به سبب آن که پروردگارت حکم کرده به زمین که چنین کاری بکند. پروردگارت به زمین حکم کرده که سخن بگوید و شهادت خود را ادا بکند. یوم ایدن، آن روز، یستر الناس، بازگردن مردمان، اشتاتن گروه گروه، لیرو اعمالهم، تا ببینند، تا نشان دهند جزای اعمالشان را، تا ببینند نامه اعمالشان را. مردم گروه گروه می شود، یورا و اعمالهم، تا نشان داده شوند اعمالهم، جزای اعمالشان را. فمن یعمل مثقال ذره، پس کسی کرده باشد یک ذره نیکی، ذره خیر یره، یک ذره نیکی یره، او ببیند آن را. یک ذره نیکی کرده باشد او را می بیند. خود نیکی چوه؟ نیکی که بعد از تصحیح عقیده باشد. عقیده گنده باشد، نیکی ها به درد نمی خورد. ذرت خیر یره، و من یعمل مثقال ذرت شر یره، و هر که کرده باشد و مثقال یک ذره بدی یره، او را هم می بیند. با اندازه ذره کوچکترین عنصر که در ذهن ما شما می گردد و مطابق با واقع در عربها این می رو مشناختم که عطاو می آبند، اما تو یک جلجله که می دیدند او را ذره می گفتند. امروز که به اندازه اتم هم چیزی کرده باشی، الله چی می دهد؟ بدیل می دهد. بنام سوره هشدارت برای یک انسانی که باید بفهمند و درک بکنند که نباید مخالفت با دین صورت بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى و اللیل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. سورة مباركة عاديات الجملة سورة هاي مكي است، دراي 11 آية 1 ركوع، در ترتيب مصحف صدوم سورة است، ودر ترتيب نزول چهاردهم سوره است بعد از سوره مبارکه العصر نازل گردیده. موضوع سوره مبارکه بیان عظمت مجاهدان است که به خاطر اعلای کلمت الله با صفوف و دشمن یورش میبرند. بسم الله الرحمن الرحیم. و العادیات ضبحا، قسم به اسبانی که دونده نفس زنان به میدان جهاد به پیش می روند. فالموریات قدحن و قسم به اسبانی که آتش براوردن از نعلش. فالمغیرات صبحا پس قسم به وارد کنندگان هنگام صبح که یورش می برند بر صفوف دشمن. فاصاب نبیه نقم پس برانگیختند به آن غبار و در نتیجه بر دشمن تاختند. فوسط نبیه جمعن پس در آمدند در آن وقت در میان سپاه دشمن. ان الانسان لربه لکنود مسلما انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس و بخیل است. و العادیات ضبحن قسم به اسبان دونده نفس زنان به مسیر چی؟ به مسیر جهاد که در بابین صفوف دشمن رخنه می کنند. سوگند با آن یورش کرده که سرشار از خشم که بر ضد دین صورت گرفته نفس زنان یورش می برند به صفوف دشمن. سوگند با آن آتش افروزانی که در نتیجه یورش در بطن دشمن داخل می شوند و آنها را آتش باران می کنند. فالمغیرات صبحا و سوگند با آن تجارت آوران صبحگاهان که در نتیجه بر دشمن تاختند و در اثر این غارت و یورش در میدان نبرد همچون طوفان از غبار مبدل ساختند. و اثر نبیه نقعن و با آن یورش غبارین در میان جمع دشمن فرود آمدند. بنان یک تعبیر اگر بگیریم و العادیات ضبحن قسم به اسبانی که نفس زنان به جهاد به پیش می روند و مجاهدان را حمل می کند. والعادیات ضبحا اگر خود مجاهد را می گیرند سوگند به آن یورش بردگان سرشار از خشم که بر دشمن دارد نفس زنان یورش می برد. فالموریات قدحا به اثر برخوردشان با سنگهای زمین از سمهایشان جرقه بلند می شود. یا فالموریات قبحن عموز شمشیرهایشان که بر سر دشمنانشان حواله می شود یک جرقه را ایجاد می کند. فالمغیرات صبحا پس قسم به غارت کنندگان هنگام صبح که یورش می برند. فاثر نبیه نقن پس برانگیختند به آن غبار که در نتیجه آن بر دشمن تاختند. فواسط نبیه جمعن پس در آمدن در آن وقت در میان سپاه دشمن. به این مجاهدان و به این وسیله ابزار جهادیشان سوگند ان الانسان لربه لکنود مسلما انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس و بخیل است. معنای چی گپ شد؟ سوگند به اون مجاهدی که به موز جرقه آتشین خودش با شمشیر خود دین در این میجا بر تو رساند. سوگند به اون مجاهدی که صبحگاهان به سرزمین دشمن حرکت کرد و بیرق اسلام را در اونجا به اهتزاز آورد. و سوگند به اون مجاهدی که به اساس او غباری که بلند کرد و صفوف دشمن را از بین برد و در مابین صفوف دشمن اسلام را گسترش بخشید. ولی ما تو مفت مسلمان هستیم، مفت مسلمان، نه جای جهاد رفتیم، نه زحمت کشیدیم، نه تلاش کشیدیم، هیچ کاری نکردیم. ان الانسان مسلم انسان قرن بیست لربه لکنود به پروردگارش بسیار ناسپاس است، بسیار بخیل هم است. بخیل چرا است؟ اونا ایدین از مکه در ایجا آورد، تو حد اقل به اولادت نشان نمیدی، بخیل نیستی. اونا از کجا آورد و تو در خانه او را یاد نمیدی. اونا از کجا آورد تو در مسجدت به مردم نمیدی. اونا از کجا آورد تو در کشورهای اسلامی تطبیق نمی کنی. این بخیل نیست؟ با پرسان بکنه خوبترین نظام کدام نظام است؟ اسلام. پس چرا این مفت آمد اسلام؟ این اسلام که بواسطه این تو جهات ها آمد، بواسطه این تو جرقه های شمشیر آمد، بواسطه این تو شمشیر های آمد که یقین در وسط دشمن برخ اسلام را بلند کردن. پس ما تو چی کارم؟ از خاطر الله میگه این الانسان لربه لکنود، به شک انسان در برابر نعمت پروردگارش بسیار بخیل و ناسپاس است. و انه على ذلك لشهید، و به حق خود او به این ناسپاسی گواه است. خودش هم گواه است، یعنی ولی ما شما گواهی نمیده، خود ما گواهی میدهیم. و انه لحب الخير لشدید، و مسلما آدمی به دوستی مال، لحب الخير به دوستی مال لشدید على قمند است، بسیار علاقه شدید دارد. ریات ذبحن سوگن با آن یورش گران سرشار از خشم که نفس زنان یورش میبرند. فالموریات قدحن و سوگن با آن آتش افروزان که در نتیجه یورش بر دشمن، دشمن را زیر آتش باران قرار میدهند. فالمغیرات صبحا و سوگن با آن غارت آوران صبحگاهان که در نتیجه بر دشمن تاختند و در اثر این غارت و یورش میدان نبرد را همچون طوفان به غبار مبدل ساختند. فوسط نبیه جمع فاثر نبیه نقا و با آن یورش غبارین در میان جمع دشمن فرود آمدند. فوسط نبیه جمع بعد در میان دشمن در آن وقت در سپاه دشمن جای گرفتند و قرار گرفتند. ان الانسان لربه لکنود، مسلما انسان در برابر نعمت های پروردگارش ناسپاس و بخیل است. و انه على ذلك لشهید، و به حق خود به او گواه است. و انه لحب الخير لشدید، و مسلما آدمی به دوستی مال علاقه شدیدی دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند وقتی که برانگیخته شود از قبرها؟ ما فی القبور، آنچه که در قبرهاست. و حصل ما فی الصدور، و ظاهر کرده شود آنچه که در سینه هاست. ان ربهم، به حق پروردگارشان، بهم به ایشان یومئذین، در آن روز لخبیر آگاه است. هر گونه پروردگارشان با آن اعمال که می کند و در کجا حضور دارد خبردار است. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة و ما ادراك ما القارعة. سوره مبارکه القارعة جمله سوره های مکی است. دارای 11 آیه، یک رکوع در ترتیب مصحف 101 آیه سوره است و در ترتیب نزول 30 سوره است بعد از سوره مبارکه قریش نازل گردیده. سوره مبارکه به طور کلی از معاد و مقدمات آن سخن میگوید که با تعبیرات کوبنده و بیانات تکان دهنده و انذارهای روشن انسانهای خفته را از خواب بیدار میکند و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم میکند: گروهی که اعمالشان در ترازوی عدل الهی سنگین است و زندگی رضایت بخشی در جوار رحمت حق نصیب شدند، و گروهی که اعمالشان سبک و کم است و سرنوشتشان عادت دوزخ سوزان است. نامگذاری سوره از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه آن حادثه سخت کوبنده. قارعه از قرع به معنای کوبیدن چیزی بر چیزی دیگری است، به گونه ای که صدای شدیدی از آن بلند شود. القارعه آن حادثه سخت کوبنده. ملقاره چیست آن سخت کوبنده؟ و ما ادراک ملقاره، و تو چی میدانی که چیست آن کوبنده؟ آن کوبنده یوم یکون الناس، روزی که باشن مردم کالفراش المبسوس، مانند پروانه ها پراکنده به هر سو میدوند. کالفراش المبسوس، مانند پرنده ها به هر طرف میدوند. یکان ما پرنده ها را بگذارین که داخل سر شوید تیت میشه، یکی به شرق میره یکی به غرب میره. و تکون الجبال کلاهل منفوش، و میگردد کوها مانند پشم رنگینی نداتی شده. فاما من ثقلت، در آن روز کسی را که گران شد موازینو ترازوی اعمالش، فا فهو فی عیشت راضیه، پس او در زندگی خوشنود خواهد بود. و اما من خفت موازینه، و اما کسی که سبک شد ترازوی اعمالش، فاموه هاویه، پس پناهگاهش دوزخ است. فاموه هاویه، یه فاموه میگرد به خاطر که ام به معنی مرجع است. طفل که شور بطی باز میگه مادر جان، زیر امو داره پناهگاهش است. فاموه هاویه، این هم مرجعش از این حالت به حالت دیگری همانا آتش دوزخ است. و ما ادراک ماهیه، و تو چی میدانی که چیست ما چیست اوی هاویه؟ نار حامیه، آتش سوزان است. تو چی میدانی که هاویه چیست؟ نار حامیه، آتش سوزان است. الله جل جلاله ما شما را از او عذاب نجات بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سوره مبارکه تکاثر از جمله سوره های مکی است، دارای 8 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 102 سوره است و در ترتیب نزول 16 سوره است. بعد از سوره مبارکه کوثر نازل گردیده. سوره مبارکه چگونگی حال و موقعیت واقعی انسانها را شرح می دهد که پشت به آخرت کرده مشغول دنیا فانی بودند و از احوال قیامت خبری نداشتن، آن را اصلا به یاد خود نمی آوردن. بنابراین سوره مبارکه احوال قیامت را، جزای نیکوکاران را واضح می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر، مشغول کرد شما را از یک دیگر فزون طلبی مال. فزون طلبی در مال، حتی زرتم المقابر، تا آن که رسیدید به گورستان. فزونی مال شما را هلاک ساخت و مشغولتان کرد. این فزون طلبی را چنان پیش بردید تا ای که سر مقبره ها آمدید و در اوجا هم حساب کردید که از ما چقدر کشته شده، از تو چقدر کشته شده است. عرب های بدبختی کارم میکردن که به خاطر مال یک دیگر را میکشتن، باز میکردن که از تو زیاد کشته شده، از ما زیاد کشته شده. سر کشتگان خود افتخار میکردن. سوره مبارکه نازل شد که مردم را بفهمند که به خاطر مال و جان و به خاطر چیزهای مادی نباید یک دیگر خود را بکشن. و این فزون طلبی شما را هلاک کرد، از اهداف بلند شما را کنار زد. بنابراین سوره دعوت میکنه به چی؟ به اصل هدف که امانت در دین زندگی کردن است. سوره مبارکه در حقیقت برای ما شما رد میکنه قبول کردن مفاهیم خود ساختهی که امروز عنوان میشود به نام قوم و نژاد و سمت و تنظیم و اینی چیزایی هستن که میگه این حلاکتان ساخت و برنامه اصلی را فرو گذاشتن. به مسلمان ها بگو احزاب اسلامی را به خاطر چی جور کردی؟ از کهش بسان بکنه فلانه سای بودستانه سای اسلامی هست؟ یک روز به خاطر اسلام آواز که بلند کردی؟ شما دیدین که جنابای عالی یک روز بیرون برامونه که چرا قرآن کریم اینطور شد؟ اینا اینطور اشخن مردم هست. باز که بیرون میبره چی هستن؟ پوانتون بگم یا دانشگاه بگم، سرزی باز بیرون میبره صحیح شد؟ اینطور اشخن مردم هستن. اصل گفت کسی بلند نمی کنن، نامتن مسلمان میمونه. حلاکتان ساخت فزون طلبی مال به عنوان دین یا به عنوان غیر دین. حتی زرتم المقابر، جایی که سر گورستان های یک دیگری هم رفتیم، قهرمان های بیمعنا، کل دین دنیا را خراب کرد، بازم قهرمان شد. از برای خدا پرسان بکن، هر جا واجب واجب مجاهدان را کشتن، هر جایی که بری چنان ظلم کرده او سر جان را شد فتر برش دیگر را کنی. حتی زرتم المقابر، جایی که مقبره ها را زیارت کردیم. این سوره در حقیقت برای ما این هشدار میده که این القاب او سپرد و به القاب اصلی ملتفت شد. ما چی کردیم؟ به خاطر که دشمنان خوب میفهمیدن که این سوره اگر پیامش داده شود و بعضا باز میفهمد، باز این سوره را گرفت به نام سوره مرده. این را با سر بدبخت ها خواندن در خانه که باز بریم، باز 40 روز یک نفر که میمورد، 40 روز بعد هر شام دیگر نان تلخ و بسیار خوبش رای میکنه با ملا صاحب. او میخوره میخوره، باز دیگر روز میگه صاحب چی گپ است؟ ولی یک اولادای ما که است به اسلام، ما از پدر مانیم 8 نفر، چند روز از 40 کم میشد؟ اگر 8 بچه داشت یا دختر داشت، نمیفهم که هیچ بچه و دختر یک رقم حساب میکنه یا جدا، اون مدام هر قش باز کم میکنه. اگر 4 داشت 4 دان کم میشه، اگر 7 داشت 7 کم میشد، بعد از اون با 40 جور میشد. به این چیز دیگه عنوان میکنه که خب چی است؟ این اقا روزها یک مار در پیش از این مرده میرفت، وقتی که ایره میگذید با شام که نان تل خرای میکرد، بس این مار گم میشد از پیشش. در چلومش به خاطر که این ماری که سری مرده میرد بسیار زیاد خطرناک میشد، یک علوای خوب شیرین پخته میکنه. باز ملای بدبخت بیدین این انگشت خواهده او بیت میمانه، باز میخونه 40 بار الهاک و متکاسر سرش، 40 بار سرزو میخونه. بعد از داخلش که را خلاص کرد، باز امون پتنسه که کدام کاسه ماسهش باز برش میده که هم از تو شد. از برای خدا ای دشمنی با قرآن کریم وی ای رقم چیزای بیمعنا و بیدین جور کردن و مردم هم باز دیگر میخوام دیگر بدان جدا سرش ملاحظه داشته باشین. و هرگاه کسی را شما را با چنین مزخرفات دعوت کرد برش بگو و لگه برم که این امیالی مرا از مسجد بکشید، بکش که این بیدینی است. و این سوره بسیار سوره با عظمت است، بیخی خودخواهی ها و قوم پرستی ها و تنظیم پرستی ها را میکند. الهاک و متکاثر، هلاک و مشغولتان کرد، فزون طلبی مال و قوم و ریاست و چی و چی، حتی زرتم المقابر، تا اینکه سر قبرها رسیدید. ابن عطیه رحمت الله علیه در اینجا یک کلمه جالب ذکر میکند، میگه فزون طلبی شما را مشغول کرد کرد کرد تا یک یکان رو سر قبر آمدی بر او جان، باز امیر گندگی ها را خواستی. بس سر قبر که میرفتی تو خیلی میگویدی که خدای مرا این تو جاور انصار وره شجاع مرا بگردان که در دین پا دفاع بکنم. او جان که رفتی باز گفت که خدای مرا کامیاب بکن، چی در چی کامیابت بکنم؟ این در امتحان کنکور این رقم دفاع را طرح کردی. در او جان گفای بسیار دنیاوی را مطرح کردی، بچه بطی و دختر بطی، مرض مرا گم کو، خلنج مرا جور بکو، حتی زرفم المقابر. کلا سوف تعلمون، چون این نیست، زود خواهد دانست. ثم کلا سوف تعلمون، نه این فزون طلبی شما دوام میکند. ثم کلا سوف تعلمون، باز زود خواهد دانست. کلا هرگز نه، لو تعلمون علم الیقین، اگر بدانید حقیقت کار را، حقیقت کار را به علم یقین، لترون الجحیم، البته خواهید دید دوزخ را. اگر به علم یقین اگر این موضوعات را بفهمین که شما پوچ آفریده نشدین، شما یک خرد نیستین که در اقوام بگنجین، شما یک خرد نیستین که در سم بگنجین، در ولسوالی بگنجین، در ولایت بگنجین، شما بسیار با عظمت هستین. الله این کل دنیا را برای تو آفریده، تو چرا یک خود خرد میکنی؟ الله کل دنیا را برای تو آفریده و تو میگی نه من در این ولسوالی خود بند هستم، تو بیرون برای بسیار بزرگ باید بوده باشی. کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز نگر بدانید حقیقت کار را به علم یقین، لا ترون الجحیم، البته خواهید دید دوزخ را. ثم لا ترونها، البته خواهید دید دوزخ را. عین الیقین مستقیم.com تقدیم میکند. دیدن ظاهر بدون شک، با دیدن ظاهر بدون شک او را خواهید دید. ثم لا تسألون یومئذ، باز پرسیده می شوید در آن روز، عن النعیم، از نعمت ها. در آن روزی که شما به علم یقین بفهمین که شما چی کاره بودین، شما خلیفه های خدا در روی زمین، هرگاه مخالفت کرده باشی لا ترون الجحیم، باز میبینی دوزخ را. یقینم که البته خواهید دوزخ را، مت ظاهر. ثم لا تسألون، باز پرسیده میشوید یومئذ، در آن روز، عن النعیم، از نعمت. بزرگترین نعمت چی است؟ اسلام. فبذلك فليفرحوا. یعنی استان بسیار خوش باش که اول از این پرسانت میکنم، از بچه و فرزند پرسانت نمیکنم، میگه با استان چی کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر از جمله سوره های مکی است، دارای 3 آیه، در ترتیب مصحف 103 و در ترتیب نزول 13 بعد سوره انشراح نازل گردیده. سوره مبارکه به طور ایجاد اسباب سعادت و شقاوت را بیان می دارد و ارزش وقت را برای ما شما معرفی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به زمانه. قسم به زمانه، قسم به وقت. وقت به نهایت ارزشمند چیزی است. امام سید جمال الدین رحمت الله علیه میگه اسلام به وقت سخت ارزش داده، خب مسلمان او را به رسمیت نمیشناسد. اقعه که ما به اهمیت هستیم در رابطه با وقت، بنی بشر در کره زمین نخواهد بود. به جای وقت خود تلف میکنه. نه وقت مطالعه ما معلوم است، نه وقت خواب ما معلوم است، نه وقت احوال پرسی ما معلوم است. یک گردوری در این مسلمان است. الله اینا را هدایت نصیب بکند. یک وقتی بود که من یکی از عربا بود، شیخ عیسی نام داشت، خداوند یه مطالعه زنده باشد، الله حیات نصیب نشان بکند، اگر شهید شده باشد الله ببخشش. عالم بسیار بزرگواری بود، الله عجیب علم به این نفر داده بود. بخاری و مسلم و قرآن کریم حفظش بود و عالم عجیب بود یقینا. من از روز کسی رفتم یک حدیث از پیامبر از پیش پرسان میکردم، باز بر من گفت که 10 بجه بیا، من روی این بحث میکنم. من 10 بجه رفتم، دیدم که نیامد. یعنی فکر 10 بجه که شد بر من برامد گفت که 10 دقیقه که تو پیش آمدی ما او را به وزوی اختصاص داده بودم، 10 دقیقه که تو پیش آمدی او به وزوی بود. بنام معذرت میخوایم، خوب دار که این افغان ها جور شده، سخت بی وقت مردم هستیم، هیچ ما به وقت ارزش قائل نیستیم. حال عصر، قسم به این وقت هست، این خود تیر میشم، تو تیر میشود. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خانمش برش نان بود، گفت بخور، بازو یک طرف کتاب دادست یک طرف نان میخورن، گفت یک نان خوب بخور. گفت این زمانه خوب به سیوطی استاد نیست، زمانه در گذر است، تیر میشود. امی دو مارم ها شما فهمیدیم؟ ای تو تیر میشه سر ما شما. بنان والعصر، قسم به زمانه، نه جوانی برات میمانه، نه صحت برات میمانه، نه پول و دارایی برات میمانه، کلش تیر میشود. ان الانسان لفی خسر، بیگمان همه انسان ها در تاوان هستند، در تاوان هستند. تاوان چی رقم؟ یعنی اگر ما در یک مرحله هستیم، اگر ازی خوب استفاده میکنیم با ازی که بالاتر میرفتیم، اگر بیشتر استفاده از او کردن بالاتر می رفتیم. ای که در یک مرحله است، این هم مرحله بسیار کم است. بر ما خداوند متعال بسیار چیزا باید می داد توسط از دین، ولی نشناختیم وقت خود را. الا الذین آمنوا، مگر آنانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و در پرتو ایمانشون کارهای شایسته ای کردن. هر با توی خود عمل بکنی، ایمان داشته باشی و عمل صالح بکنی، باز قرآن چی میگه؟ و تواصوا بالحق، دیگر را به سفارش به حق کردن، قرار کردن نشوشتن در کنج، رهبانیت را قبول نکردن، بلکه دیگر را توصیه به حق کردن. ارگا توصیه به حق کردی، مردم دشمنت میشه. و تواصل به صبر، یک دیگر را سفارش بشی کردن، به صبر کردن، حوصله و قوت اندار تا که جامعه را جور نکنی، ما شما بدبخت میشن. بیاین به جامعه کار بکنی، بیاین که امیجا ما شما هستم، الله شاهد است. اگر شما تعهد بکنید که ما بر دین کار میکنیم، خدا شاهد است که کابل جور میشه، ایمان داشته باشین، الله شاهد است که افغانستان جور میشود. اگر سستی بکنید که والله از دست ما خوشیز نمیرسد، خدا شاهد است که بدبخت میشید. بنان یک دیگر بیان توصیه به صبر بکنید، توصیه به صبر بکنید. تفسیر از خودتان بگیرید، بسیار سوره جالبی است، به این وجاهت و کوتاهیش مفاهیم بسیار بزرگ را برای ما شما میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزه الذي جمع مالا وعدده. ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. سوره مبارکه همزه از سوره های مکی است از انسان سخن میگوید که متوجه مال و دارایی چیزایش شده و تمام ارزش های وجود انسانی را خلاصه میکند در چند نکات عجیب خودش. سوره مبارکه کسانی که اونها از اهداف اصلی، از ارزش اصلی خالی هستند و به اساس دنیایی که دارن به دیده حقارت به دیگرها میبیند و انسانها را فقط ارزششان ارزش مادی است، الله این مردم ها را یکی به یکی بر ما شما معرفی میکند که متکبر و زشت و اتو زشتی هستم که همیشه دیگر در تحقیر دیگر را خوش میشوند، در ذلت دیگر را خوش میشوند. الله این سوره را اتو عنوانه که بدترین مردم، خرابترین مردم هستن که دیگر را ذلیل ببینند، دیگر را حقیر ببینند، دیگر را کوچک بشمارند. بنان در سوره مبارکه سرنوشت دردناک آنها را سخن میگوید که چگونه به صورت حقارت در آتش انداخته میشن چون در دنیا دیگرها را حقیر شمردن. اتو حقیرانه داخل میشن که آتش این بر قلبشان سرایت میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. وای لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده لمزت نعیب جوی. وای خوشناخته بودیم که به معنی وادی از وادی های دوزخ، یا وای به معنی نفرین تبعید عن الرحمه، یا وای به معنی افسوس، افسوس به انسان که خدا نشناخته و در حقارت دیگر عزت خود را میبیند. وای لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده. همزه و لمزه از دو صیغه مبالغه اولی از ماده همز در اصل به معنی شکستن است، زیر افراد عیبجوی شخصیت دیگرها را چی میکنه؟ مشکناند. و لمزه از ماده لمز به معنی عیب کردن و عیبجوی نمودن است. این که هر دو واژه به یک معنا یا برای تأکید ذکر میشود یا جدا جدا است علما نظریات میدهند. بنان اگر جدایش بکنیم، اولی به معنای غیبت و دومی برای عیب جویی می شود. یعنی که همزه کسانی که با سر و با دست اشاره و تحقیر می کنه یک انسان را، و لمزه کسی که با زبان عیب جویی می کند. ویل لکل همزه، وای بر هر طعنه زننده که با دست و سر و چشم یک انسان را تحقیر می کند. لمزه به هر عیب جویی که در پشت پرده یا یکان بار پیشرو یک انسان را توهین می کند. الذي جمع مالا، و انسانی که جمع کرد مال را و عدده و شمرد آن را، مثل که قصه گذشته است میگه مشک است مالا را جمع میکنه باز یکان بار به اختاو میکشه باز را یک یک باز پس در داخل خانهش میبره. این انسان های عیجوی همی رقم در سر خود اقه مشغول است مانده موش واره، همی ذخیرهش است که هر روز حساب میکنه و میکشه و تمام روز در فکر امیز. و عدده و شمرد آن را، یحسبو گمان میکنه ان ماله و که مالش اخلده سبب جاویدانگی او خواهد بود. کلا چونی نیست که او میپندارد. لیون بدن نفل حوتمه، بزودی پرتاب میشه در آتش خرد کننده. و ما ادراکه، و تو را چی دانان مل حوتمه که چیست آتش خرد کننده؟ نار الله الموقده، آتش بر افروخته الهیست. الکی آن آتشی که تطلع علی الافئده، غلبه میکند بر دلها. ایتو آتشی که بر دلها غلبه میکند، در دل دنیا که آتش برد خودم میمورد و در روش نمیمورد. انها علیهم مؤصده، مسلمن آن آتش بر ایشان از هر سو مؤصده بسته شود، بسته شده فی عمد ممدده، در ستونهای کشیده و طولانی. انها علیهم مؤصده، مسلمن آن آتش بر ایشان از هر سو بسته شده، فی عمد در ستونها ممددت کشیده و طولانی. از هر طرف سرش آتش است، دیوارم آتش است، ستونم آتش است و کناره وجود ندارد. رحمان الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله المولانا العظيم. ترتيب النزول 19 سورة بعد سورة مباركة كافرون نازل گردیده. سوره مبارکه طوری که از نامش معلوم است اشاره به داستان تاریخی و معروف می کند که در سال تولد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی 570 میلادی به وقوع پیوست. در واقع خداوند متعال کعبه را که به اثر لشکرکشی عظیم کفار که از سرزمین یمن سوار بر فیل آماده بودند حفظ کرد. یادآوری این داستان هشدار است به کفار مغرور و لجوجی که با قدرت خداوند متعال می‌خواهند برزمند. و در حقیقت الله جل جلاله عظمت خود را و قدرت خود را و زبونی دشمنانش را به واسطه کوچکترین مخلوق خود ثابت می کند. می بینیم که ابرهه که والی یمن از طرف بادشاه حبشه شده بود به خاطر از اینکه دوستی خود را و ارادت خود را با حکومت حبشه تثبیت بکند و اظهار ارادت به مسیحیت بکند، کنیسه بزرگی را یا عبادتگاه و کلیسای بزرگی را جور کرد در یمن و به امپراتور وقت نوشته کرد که من میخواهم هم مردم عرب مسیحی شود و به ایجا بیایند و کعبه را ترک بکند. با امو دستور کلیسای بسیار بزرگی را یا عبادتگاه کلیسای بزرگی را احداث کرد و مردم را فراخواند که در آنجا باید عبادت را شروع بکند. مردی از قبیله بنی کنانه با مجرد که از این موضوع خبر می شود در مابین از این عبادتگاه هایی که بر ضد کعبه جور شده بود کار می کند که گندگی و چتلی و دیوارهای از او را هم با آن ملوث می کند. وقتی که ابرهه خبر می شود بسیار قهرش می گیرد و از او بعد فیصله می کند که خامخواه کعبه را از بیخ و بن می کشد و ویرانش می کند و در جوابش مردم را به زور و یا هم به رضا به ایجا فرا می خواند که عبادت بکند. اما بود که حرکت صورت می گیرد با لشکر بسیار قوی خود که قوی ترین چیز حربی در او وقت فیل بود و در پیش روی لشکر او را هم قرار داده بودند. حرکت خود را آغاز میکنند تا به منا هم میرسند و در اینجا داستان بسیار بزرگ است. ما قوت نداریم که با جزئیاتش برش اشاره بکنیم، ولی عرب هایی که یا قریشی که اونها مردم های بودند که باید از کعبه مکرمه دفاع میکنند، او مردم هم فهمید که زور منا میرسد کعبه را ایلا کردن و ترک کردن تا به جایی که عبدالمطلب هم وقتی که میخوانشه که تو من حیث بزرگی از قوم از ما چی توقع داری؟ گفت توقعی نیست که امو چندانه شطوری که اساکر تو از ما گرفت امو را برم رها بکنی. بعد برشمه که عجیب است، ما فکر میکنیم که تو بسیار کلانه از قوم هستی، با شخصیت آدم هستی، در فکر بزرگترین موضوعات بوده باشی که این راست بشیم بخواهی که کعبه را ویران نکنی و در دفاع مردمت مطالب داشته باشی. بعد گفت که من مالک شطور هستم، مسئولیت شطورای خدا داشتم و مالک از خانه الله هستم. فیلن اون مسئولیت نگه داشتش دارد. فیلن هر کس که مالک شاید او را پرسان میکنند. فیلن یک هشداری بود که برش داده شد، ولی به او هشدارها التفات نکرد. الله جل جلاله کوچکترین مخلوق خود را سرشان رایی میکند و با واسطه سنگ کوچکترین مخلوق و مانا گنجش کست سرزو بمباردمانش میکند و لشکرش را به باد فنا میدهد. بنابراین او موقعیت را قرآن بر ما اشاره میکند که در واقع میخواد که عظمت دین خود را و شعائر خود را و قوت نیروی خود را در مقابل دشمن جهت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یاد آوری بکند که اگر چه تو ضعیف هستی، به نان باز امو خدایی که مردمای متکبر و بزرگ را از بین برد و با واسطه کوچکترین مخلوقش از بین برد، الله هم تو را نحفظت است، ناصرت است و دشمنایت زبون میکند. به نان بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل؟ آیا ندیدی چی کرد پروردگارت به اصحاب فیل؟ ببین تعلیق رؤیت به کیفیت فعل است، یعنی چگونه عمل کرده شد به اصحاب فیل. الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل؟ آیا ندیدی چگونه عمل کرده شد به اصحاب فیل؟ ایتو نفرمود که چه کرد پروردگارت به اصحاب فیل، ما فعل ربک به اصحاب الفیل نگفت، بلکه چه کرد، چه عمل کرد پروردگارت به اصحاب فیل، تا که مسئله را بزرگتر در ذهن یک انسان مخاطب قرار بدهد. چه کرد پروردگار، چگونه عمل کرد پروردگارت به اصحاب فیل؟ الم یجعل کیدهم، آیا نگردانید نقشهشان را، فی تضلیل، در گمراهی، آیا نقشهشان را در گمراهی قرار نداد؟ چگونگی بیان نقشه و اضمحلال نقشه و کیدی که ابرها جور کرده بود او را هم بیان میکند. ما چگونه نقشهشان را در تباهی قرار دادیم؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل، و فرستاد بر ایشان طیرن پرندگان، ابابیل گروه گروه. ندیدی که پروردگارت چگونه عمل کرده به اصحاب فیل؟ آیا نگردد نقشهشان را فی تضلیل، در گمراهی و تباهی؟ و ارسل علیهم، و فرستاد بر بالایشان طیرن پرندگان، ابابیل گروه گروه. ابابیل به معنی گروه گروه هست، به معنی ایسی نیست که ما تعبیرش بکنیم که یا عنوان غچی را برش بتیم یا عنوان گنجشکای سو را برش بتیم، بلکه مطلق کوچکترین گنجشکا، هرچه معنای ابابیل است به معنای گروه گروه، فوج فوج. آیا ندی که پروردگار توسط کوچکترین پرندگان قوت بزرگ دشمن که فیل داشت توسط کوچکترین مخلوقش از بین میبرد؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، که می افگنند بر ایشان سنگهای از گل پخته، فجعلهم کعصف مأکول، پس گردانید ایشان را مانند کاه خورده شده. الله جل جلاله به این پرندگان کوچک کوچک و گروه گروه چنان بمباردمانش می ترمیهم به حجارت، که می افگنند بیرشان. هر یک پرنده 3 دانه سنگ حمل میکرد، 2 دانه در پنجالایش، 1 هم در منقارش، و از 3 دانش وقتی که منداخت چنان به شدت میخورد که به فرق یک عسکر میخورد، از پایش پایین میبرامد به این شکل که جای به جای کشته میشد. الله میفرمه که پس می افگندند به ایشان سنگهای از گل پخته، از گل پخته سرش منداخت، فجعلهم، پس گردانید ایشان را به واسطی از این بمباردمان کوچکترین مخلوق خود که گنجشکا است، که عصف معکول، مانند کاه خورده شده. ببینن که معکول در حقیقت وقتی که یک بار یک گوسفند کار را بخورد، بعد از او باز یک دم یک جای خودمون داده، بار دوم او کار را بیرون میکشد و اثر دوم بار او را تکت تکت در دهن خود میکند. الله این مردم را چنان تکت تکت ساخت که مانند او کاری که یک بار خورده شده، یک بار به اسلام شیرازه او هستی بود، خود را از دست داده بود. در حقیقت الله جل جلو با واسطه بیان از این داستان برای ما شما این تعبیر را داد و این فکر را داد که خداوند متعال از شعائر خود، از عظمت دین خود دفاع میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سوره مباركة قريش الجملة سوره های مکی است، دارای 4 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 106 سوره است و در ترتیب نزول 29 سوره است، بعد از سوره مبارکه 3 نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت مکمل سوره فیل است که آیات آن دلیل روشنی بر این مطلب است. محتوای سوره بیان نعمت خداوند متعال بر قریش و الطاف و محبت های اوست به آنها، تا حس شکرگزاری را در بین قریش تحریک بکند و به عبادت پروردگار که این خانه عظیم را برای اینها داده و شرف خدمتشان را نصیب کرده، به این موضوع باید پی ببرن و مخالفت نکنن با آخرین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. لیلاف قریش، از جهت الفت و انس قریش، ما هلاک کردیم بزرگترین قدرت وقت را که امان ابرهه بود که با اصحاب فیل یک جا آمده بود. ایلاف مصدر است به معنی الفت بخشیدن، که مراد ایجاد الفت بین قریش و سرزمین مکه است، ولان در لیلافی به معنی جعله که در سوره فیل است. معنی تو میشد که مجازات اصحاب فیل به خاطر این بود که قریش به این سرزمین الفت بگیرند تا مقدمات ظهور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مساعد شود. بنان لیلاف قریش، از جهت الفت و انس قریش به این سرزمین، تا که مقدمات ظهور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به وجود بیاد، ما هلاک کردیم اصحاب فیل را. بنان ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، الفتشان در سفرهای زمستانی و تابستانی است. ما این محبت را چنان در دل قریش دادیم با وقتی که سفرهای تابستانی و زمستانی را در سرزمین‌های شامات داشتند و به عباره دیگر بلد بودند بر سرزمین خوب شام از حیث آب و هواش، از حیث میوهش، از حیث همه چیزش. خب ما با وقتی از اینها این مردم را محبت با این سرزمین دادیم. بناهن با این کلام می شود به خاطر تعجب باشد که متعلق به محذوف شود. عجیبو لیلاف قریشین، تعجب بکنن به محبت و انس قریش. ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، همان محبت و الفتشان در سفرهای زمستانی و تابستانیشان. باز هم تعجب است که این مردم به این سرزمین خشک الفت داشتن و از این کنار نرفتن. چرا کنار نرفتن؟ تا که زمینه مبعثت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا بکند. از این خاطر فلیعبودو رب هذا البيت، پس باید بپرستید پروردگار این خانه را. چی میگه برای قریش؟ از نظر منطق خوبی بود که شما باید در اینجا کوچ میکردین، ولی شما در اینجا نگه داشته شدین. برای چی نگه داشته شدین؟ به خاطر که با آخرین پیغمبر ایمان بیارید و در روشنایی شریعت از او. فلیعبودو رب هذا البيت، پس بپرستید صاحب این خانه را. الذی اطعمهم، ان پروردگاری که طعام داد شما را، من جوع، از گرسنگی، و آمنهم من خوف، و ایمن ساختشان را من خوف، از ناامنی. اینها را از ناامنی چی کرد؟ ایمن بخش، امنیت بخشان نصیبشان کرد. چی گونه امنیت نصیبشان کرد؟ و آمنهم من خوف، امنشان داد از خوف. در دیگر جای عرب دزدی، قتل، غارت، کشتار، همه چیز بود، ولی شما قریش پروردگار چی کرد؟ امن بخشید. به اساس چی؟ به اساس از خانه. وقتی که در راه روان بودن، وقتی که مردم عرب میگه کی هستی؟ باز میگفتی که ما قریش هستم. باز میگه کسایی که اونها نگهداری و خدمت حجاج را میکنن. از این خاطر شما در امن هستین. که کاروانتون کسی غرض نمیگرفت، با شخصیتون کسی کار نداشت، بلکه نه تنها که شما به طرف شامات و قبایل عربی دیگری می رفتین، اونا با شما کمک هم می کردن. بنان یک تعبیر ای که اینها سفرهای زمستانی و تابستانی داشتن، در حقیقت این سفرهای تعاونی بود. مردم قریش وقتی که می رفتن قبایل دیگری با این خانه کمک می کردن. بنان این نعمت دیگری بود با واسطه که این نعمت ها را شما به خاطر از خانه می گرفتین. فلیعبودو رب هذا البيت، بنان در بدل شما عبادت بکنه پروردگار این خانه را. الذي اطعمهم من جوع، و ذات عظیمی که شما را از گرسنگی خلاص کرد و سیرتان ساخت و امنتان را، ناامنیتان را به امن تبدیل کرد. پس در حقیقت این سوره مکمل دعوات سوره فیل شد. اوجا خدا خانه را نگه داشت، ایجا کسایی که در خدمت خانه بود الله او را نگاه کرد. این ارضو به خاطر چی بود؟ به خاطر از آخرین شریعت شما چی بکنه؟ باید من حیث یک مسلمان و من حیث انسان‌های با هدف باید در زیر چتر زندگی بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. سوره مبارکه معون از جمله سوره های مکی است، دارای 7 آیه یک رکوع، در ترتیب مصحف 107 سوره و در ترتیب نزول 72 سوره است. این سوره بعد از سوره مبارکه تکاثر نازل گردیده، در حقیقت صفات و اعمال منکران قیامت را در 5 مرحله بیان میکند که به خاطر تکذیب این روز بزرگ چگونه از انفاق از راه خداوند متعال کمک به یتیمان و مسکینان سرباز میزنند و چگونه در مورد نماز چشم پوشی میکنند و ریاکارند و از کمک به نیازمندان روگردان. بدان هدف سوره مبارکه در حقیقت باز هم رد او انسانها و تهدید او انسانهایی که به پروردگار عجیخانه ایمان ندارند و از جان خود شریعت خدا را جور میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، استفهام برای تعجب و تشویق است. ارأیت الذی، آیا تو دیدی آن شخصی را که یکذب بالدین، که دروغ میشمرد روز جزا را؟ دیدی آن شخص را که دروغ میشمرد روز جزا را؟ کسی گوید که نه. میگه فذالک، فهو ذالک الذی، پس آن کسی است یدعو الیتیم، که به اهانت میراند یتیم را. او انسانی که تکذیب کرد روز جزا را کیست؟ الذی یدعو الیتیم، کسی است که به اهانت میراند یتیم را. ولا یحض علی طعام المسکین، و تحریض نمی کند بر طعام دادن محتاجان. اول نکته خویج است که تعداد خیستن خانه خدا را ویران کردن با وصفی که خانه خدا را الله نگاه کرد. تعداد آمدن از این خانه استفاده کردن به خاطر منفعت‌های مادیشان، ولی برای اهدافی از این خانه ملتفت نشدن. بنان یک تعداد دیگری کسایی که این خانه را آباد میکن در مقابل سفارایی میکند. او صفات از اون مردم را شما باید بشناسین تا که صاحب از این خانه را خوب عبادت بکنین و آنچه که صاحب خانه برای شما میارد او را مورد تعمیل قرار بدین. بنان آیا تو دیدی آن کسی که دروغ میشمرد روز جزا را؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس آن کسی است که به اهانت میراند یتیم را. زیرا یتیم را چرا ایمان میکنند؟ این خانه خدا وقت مورد عبادت قرار میگیرد که یک تعداد به خاطر ارزش های از خانه خون خود را بدهد. بنان از پیش اولاد میماند، این اولاد را یک تعداد به اهانت رای میکند. دوم نکتهش، ولا یحض علی طعام المسکین، تحریض نمیکند بر طعام دادن محتاجان. فویل للمصلین، پس وای آن نمازگزاران را. صفت سوم از این، دوم از این مردمی که بر طعام دادن تحریض نمی کند بلکه طعام دادن را منع می کند. مراد از طعام دادن این طعام دادن ما نیست که در وطن نان بده. طعام دادن به این معنی که در فکر یتیما، در فکر بیوه ها، در فکر مردمشان هستن، خوش خوش بر مردم می ده، نه که در وطن بده که خوش آن که اون اخو ما خونان می دهیم. ولا حض علی طعام المسکین، تحریض نمیکنه بر طعام دادن محتاجان. ما بر محتاج خود نان نمیدیم، بر رئیس و بر رشوت خور مردم نان میدن. فویل، پس وای للمصلین، آن نمازگزاران را. مسئله وای را ما بارها تفسیر کردیم. فویل للمصلین، پس افسوس و هلاکت با للمصلین، آن نمازگزاران را. کدام؟ الذی هم عن صلاتهم ساهون، الذین، آنانی که هم عن صلاتهم، که ایشان در نماز خویش ساهون غافل هستند. ابوالعالیه می فرماید که لا یصلون ها بوقتها، این مردمی که مورد نفرین خدا و خشم خدا قرار می گیرد در نماز خود غافل هستند. از چی غافل هستند؟ از وقتش غافل است. نماز را بعد از اینکه وقت نگذرد اینها می خواند، یا نماز شام، و خصوصا در افغانستان باز نماز دیگر است. نماز دیگر را ما سخت به تأخیر مندازیم. دوم نکته که اتمام نمی کنه رکوعی از را. نماز می خونه خو رکوع پورا نمی کند. اتمام نمیکنه تعدیل ارکان را. از هر کس که پرسان بکن تعدیل ارکان چیست، میگه واجب است. خب در ترک واجب چی میشود؟ میگه سجده سهو لازم میشود. خب در اینجا که تو روز ترک کده میری این چی هست؟ باز میگه این واجب لغیرهی است. خب واجب لغیرهی بوده باشه خب یک دانه دو دانه، ولی تو در هر رکات تعدیل ارکان را رد کده میری و ایره قبول نمی کنی. یقینا من میگم که با اندازه فساد در نماز که نمیشد با سجده سهو ایره پس پورا کرد، مگر اینکه یه نماز را سرخان. شیخ هم ممکن خواهد بگه سمع الله لمن حمیده، این در سجده برسد. الله اکبر خود کاملا در سجده میگوید، بنان این نماز میشود. هلاکت باد و افسوس باد آن نمازگزارانی که ایشان نماز میخوانند خو از نماز خود غافل هستن. بنان تعدیل ارکان را رعایت نمیکنند، ادعیش خوب نمیخوانند. خوب است که الله جل جلاله نگفت که عن صلاتهم ساهون، اینها از نمازهایشان غافل هستند. غیر از این بازی و مکل ما شما داخل از بودیم، چرا در نمازها فکر ما تیت میشود؟ غالبا ما در نمازها شرط میزنیم، پروردگاری حالت به ما ببخشد. خود در ظاهر مورد خشم خدا کسی واقع میشود که نماز را زود زود میخواند، بدون تعدیل ارکان میخواند و تسبیحات را در نماز ادا نمیکند. و یمنعون المعون الذین هم یراؤون، چارم صفت از این مردمایی که اینا تکذیب به یوم الدین کردن، الذین هم یراؤون، آنانی که ریا میکنن. چون اعتقاد با باور به روز آخرت نداره که ثواب را کی میده؟ الله میده. در فکر از اینا ایست که ثواب را کی میده؟ در حقیقت همین کسایی که اعمال ناشایسته و ظاهری مرا میبیند. از این خاطر علایقشان با آخرت قید است، با آخرت بند است و باور به او ندارد. بنان کل موضوع را سر ریای کاری مصرف میکنه و سر زی موضوع خوش میشود. الذین هم یراؤون، غافل هستن از چی؟ از روز آخرت. غافل هستن از نمازشان، غافل هستن از اعمال خوبه، به اساسی که ریاکارن. و یمنعون المعون، پنجم صفت، و نمیدهن معون را. و یمنعون المعون، منع میکنن معون را. معون را امام قرطبی 12 تفسیر برش میکند، ولی لفظش یک لفظی که ما بگویم معون از معن گرفته شده به معنای چیزی اندک، و یا هم از معون به معنای وسایل و اسباب، بر عنوان که بگیریم. بنان و یم نعون المعون، اینا چی میکنن؟ چون ریاکار هستن بلکار پر مصرف میکنن، در هتل به اصلاح خیراتا را جور میکند و مردم کارت میدن. وقتی که در موضوع شرعی را بخوانی که من میفهم عزیزم ماهانه 100 روپیه را بدی و به واسطه از این 100 روپیه که ما جمع میکنیم میتونیم 10 نفر استادا را استخدام بکنیم برای اطفالتان که در مسجد درس میکنن، با سر 100 روپیه کمرش میشکنن، چون 100 روپیه خو کم هستن. اونجا 2 لک 3 لک روپیه را داده میتونن، در اینجا 100 روپیه را داده نمیده. یعنی مال کم را نمیتن، حالا که ریاکاری باز لک ها را برای مصرف میکنن. یا به عباره دیگری در ریاکاری خوب پیش هستن، ولی در معاون یکان بود کسی میگه که بلچه تخوبه تی کار دارم که بهار است که کرد خدا جور میکنم، باز یک بلچه قیمتش 200 روپیه است، او را باز برش نمیدهد. یک پلاس تخوبه تی کار دارم که لینه جور میکنم، بازی را برد نمیدهد. ندنه که نمیدهد، با دیگر را میگه که ببین ما بعد ده ها بار گفتیم که به فلانه کس اینی چیزا نفید، این تو خرابش میکند، این تو گمش میکند، این تو بی جای منداده شد. بایم نعون المعون، یکان با چمشه رو برای کسی نمیده، دیگه برای کسی نمیده، دیگه چیزای بیتا کوشه که برای کسی نمیده، کراشی رو برای کسی نمیده. بایم نعون المعون، چیزای کم ارزش و کم قیمت را که مسلمان ها غالبا با او سر کار دارد، از این منم میشان خوریای کاری بسیار بزرگ را میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سوره مبارکه کوثر از جمله سوره های مکی است، دارای 3 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 108 سوره است و در ترتیب نزول 15 سوره است. بعد از سوره مبارکه عادیات نازل گردیده. سوره مبارکه به طور خالص برای رسول کریم صلی الله علیه و سلم ارتباط دارد، مانند سوره دوحا و انشراح. پروردگارش در مقابل غمهایی که در مقابل مشکلاتی که به پیغمبر خدا علیه السلام از طرف مشرکین مورد اصابت قرار گرفت، الله این سوره را برش میدهد. زیرا مستقیم.com تقدیم میکند. تعدادی از مشرکین از جمله شعاص بن وائل و عقبه بن ابی معید و امیر قام ابو لهب، این کسایی بودند که سردمدارای کفر و علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سخت موضع گیری داشتند، تا به جایی که دیوانه برشان گفتند، ساحر برشان گفتند، مجنون برشان گفتند و القاب عجیبی را بر پیغمبر خدا علیه السلام زدند. نه تنهایی که یک خربه دیگر را هم کارا آمدند و گفتند که ببین یک بشرک داشت، او هم مرد، وقتی که بچهش مرد دیگه کته نیست که نسل از را تعقیب بکند، اهداف از را تعقیب بکند. مانند بسیار شاعر فلانه فلانه فلانه واره یک چند روز زندگی کرد، باز گم شد، بران کته آثار و ماثارش محو شد. شما هم بیغم بوده باشین، این کسی نداره که دیگه دروازه از را خلاص بکند. یک چند روز قال مقال شد، بعد از اون میمره که میمرد اهدافش هم گم میشود. پیامبر خدا علیه السلام تویز که انسان بود، وقتی که این تبلیغات سرش یکی پای دیگر یکی پای دیگر سرش آمد، جگر خون شد و الله جل جلوی این عبارت برش میدهد، این سوره را برش نازل میکنه و تسلی خاطر را برش میدهد و میفرماید که انا اعطیناک الکوثر، به حق که ما عطا کردیم برای تو الکوثر خیر کثیر را. در مقابل از خیر کثیر، فصلی لربک وانحر، پس نماز گذار برای پروردگارت، وانحر و قربانی بکن. این نشانعک هو الابتر، مسلمن که دشمن تو همان است دنبوریده و قطع شده. دشمن تو دنبوریده و دشمن تو خیری نداره که در عقبش که برش دعاگوی بوده باشد. در رابطه با ای که این آفیناک الکوثر، ما بر تو دادیم عطا کردیم کوثر را. کوثر بر اصلش خیر کثیر است. الله جل جلاله میگه ای پیامبر، ما برای تو خیر کثیر دادیم. خیر کثیر یک عبارتش ایست که همه انسانایی که نماز میخواند، الله را پرستش میکند، عبادت خدا را میکند، در حقیقت ثواب به پیغمبر خدا علیه السلام میرسد، زیرا او بود که برای ما شما این راه را نشان داد. این بزرگترین خیر کثیر است. خیلی کسی نیست که ما وقتی که خدای خود را عبادت می کنیم، بر پیغمبر خود درود می فرستیم، نماز که می خوانیم در اخیر نماز بر پیغمبر درود می گوییم و بعد از جمهور علما گفتن درود واجب است، این را ما می گوییم. بنابراین این خیلی کسی است. وقتی که مردم به طرف نماز خوانده می شود، به طرف دین خواسته می شود، در روزا می بینیم که نام پیغمبر خدا علیه السلام در پهلوی نام الله ذکر می شود و این هم خیری کثیری است. خیری کثیری است که الله جل جلاله به واسطه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جامعه انسانی را از گودال شرک و کفر خلاص کرد. این هم نعمت بزرگ الله جل جلاله. بنان خیری کثیر به معنای کوثر را به معنای خیری کثیر بگیم. هر آنچه که در تعبیرتان نیکی بوده باشد، الله جل جلاله برای پیامبرش داده. ولی یک شیء اختصاصی هم می شود که بعض علما می که مراد از کوثر همان حوض کوثر است که الله جل جلاله ایره برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می دهد. این حوض کوثر در وقتی که انسان ها به طرف محشرگاه می روند و سوال و جواب می روند، آبی وجود نداره، مردم از تشنگی داد می زند و پیغمبر خدا علیه السلام بر سر از حوض نشسته می باشد و برای مسلمان ها از آب می دهد. وقتی آب می دهد که کسی او را بنوشد، تا وقتی که به داخل جنت می شد، الله جل جلاله را تشنگی از انسان ها را ختم می کند. چگونگی صفات از جنت، از کوثر و هم رقم پیاله هایی که برای نوشندگان در اونجا گذاشته شده، صفاتش را که در حدیث پیامبر خدا علیه السلام می فهمیم، می توانیم بر مراجعه بکنیم به تفاسیر. و یک نکته دیوم که خیر کثیر را ترجمه میکنم، میگه سنت مداوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این رقم سنت مداومی که این سنت نمشکند. و در دنیا شما عزیزا بروین، اشخاص را وقتی که انسان میبیند، میبینیم که سنت هایی که دارد، روندی که دارد، این روند ها غالبا یک روند قابل قبول روند دیگه زیر پای می شود. یا به عباره دیگر سلسله از صفات از او را مردم می پذیرد و یک سلسله صفات دیگر از او را مردم نمی پذیرد. ولی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کل چیزش مورد تعمیل قرار گرفته. شما یک نمونه نماز شب ببینید بعد می فهمین که عجیب است. پیغمبر علیه السلام به شکلی که نماز خوانده خداوند متعال یک تعداد مسلمان ها را مثل که به او مکلفیت داده باشه که شما امو طریقه پیغمبرم ضایع نکنین و باید بگیرین. نماز پیغمبر خدا دست باز خوانده یک تعداد مسلمان ها را الله به او تشویق کرده و او طریقه پیغمبر را مراعات میکند. یک تعداد میبینی که کسی نماز را میخواند دستار سر سینه میماند. در حقیقت پیغمبر مانده الله یک تعداد مسلمان ها را به او التفات داده او رقم میمانه. یک تعداد مسلمان زیر ناف میگیرد الله به او التفاتش کرده. بنابراین در زندگی که پیغمبر یک کار کرده خداوند متعال امت اسلامی را به او ملتفت میگردانه که هیچ کار پیغمبر باید ترک نشود. بنابراین در اینجا انا اعطینا کالکوثر ما برای تو دادیم سنت مداوم را سنت مداوم را بر دادیم. هر آنچه که پیغمبر خدا کرد در مسلمان های یک گروهش خامقا با او عمل میکند. از این خاطر بارها ما شما تقاضا کردم که به سنت پیغمبر استخفاف نکنید. شکر بکشین که خدایا چی پیغمبر بزرگی داریم که اگر من یک کارش نمیتونم بکنم الحمدلله یک مسلمان دیگری میکند و این خیلی کثیر است. ان اعطینا کالکوثر درود بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این خیر کثیر است. الله جل جلاله ایرا نصیب المسلمانا کرده که هر گاه شما که یک کار خوب میکنین آغاز یک کار میکنین شما باید حمد و ثنا و درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بگوین. در بدل ازی یک چیزی که بر ما الله میدهد که هر گاه که یک مسلمان به خداوند متعال چیزی میدهد باز یک چیز از پیش میخواهد. بنابراین این طرف خیر کثیر را الله برش داد. این طرف یک چیزی برش میده که سپاسگزاری هم باید بکنی. فصلی لربک وانحر پس نماز گذار برای پروردگارت. جگهتی از این شکران نعمت بزرگترین نعمت چی بکن؟ فصلی لربک پس نماز بگذار برای پروردگارت. یعنی خیر کثیر را الله برش داد. هر کاری بکنی تو نمیتونی سپاس الله را و شکر از این نعمت را ادا بکنی جز اینکه نماز بخوانی. و همین خاطر است که ما شما در مشکلات خود و در خوشی خود این عطوی شما به نماز تجلیل میکنیم. خوبترین روز خوشی ما عید است. در اوجا هم چی میکنیم؟ نماز میخوانیم. میخوام روز خوشی خود را به چی بگیریم؟ به نماز و شروعش بکنیم. اینش مصیبت سر ما می با هم سر نماز مرده سر ما می نماز سرش می خوانیم. از سفر من بسیار روز خوش است. در روزم چی می کنیم؟ نماز می خوانیم. بنان در هر بخش حیاتتان را یک بار ملتفت شوین خوبی ما حرکت ما سپاس ما از نعمتهای خداوند ما تعلق به نماز استقامت ما در مصیبت ها در مشکلات باز هم چی از نماز است. فصلی لربک بنا نماز بخوان برای پروردگارت. وانحر و قربانی هم بده قربانی هم بکن. این معنی که این نمازی که تو میخوانی این خود سپاس از این نعمت خدا را ادا میکنی ولی برای تعمیم ازی و گسترش ازی برای مفاهیم ازی تو بچی بده قربانی بدی. قربانی مال باید بدی، قربانی وقت باید بدی، قربانی اولاد باید بدی، قربانی جان باید بدی. وانحر این نشانعک هو الابتر هر آن دشمن تو همان است دنبوریده و قطع شده. دشمن تو دنبوریده است. در دنیا حساب بکنه کسی بگه که من اولادی ابو جهل هستم کسی را گفته نمیتونه. کسی گفته نمیتونه که من بچه ابو کی هستم بچه ابو لهب هستم. کسی گفته نمیتونه که من اصلانه و دستانه هستم. الله قطع کرد نسل از اینها را از بین برد نسل از اینها را. ولی الحمدلله شما ببینین در هر کشوری که داخل میشین یک تعدادی هستن به نام سادات وجود دارن و این یک پیامبر ما علیه السلام تا اینجا نسل سکسترس پیدا میکنند. به نام خانواده حضرت ابوبکر شما پیدا میکنین، از ابوبکر صدیق پیدا میکنین، از حضرت عثمان پیدا میکنین، از حضرت علی را پیدا میکنین. خانواده پیامبر خدا علیه السلام است. بنان در حقیقت نسلی از اونها قطع شد که تهدید میکرد پیامبر خدا علیه السلام را به بی اولادیش و خداوند متعال این اصل را چی کرد؟ تعمیم بخشید. این اصل را گسترش داد. در رابطه با اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مسئولیت ما و شما در دفاع از اونها، در احترام برای از اونها، ایران بیان کرده بودیم و همچنین مسئولیت های اهل بیت پیغمبر هم بیان کرده بودیم که این رقم نمیشه به یک کسی که خود را نسبت میدهد به بزرگترین و پاکترین خانواده، بعد میبینیم که بیدین در او بوده باشه، رشته راشی در او بوده باشه، استخفاف و سنت به او بوده باشه و از همه کرده بدتری که در سنگر دشمن قرار داشته باشد، در سنگر کسی قرار داشته باشد، در دفاع کسی قرار داشته باشد و در پهلوی کسی قرار داشته باشد که او با پیغمبرش دشمنی میکنه، پیغمبرش را توهین میکنه. بنان در حقیقت ما فکر میکنیم که اهل بیت پیغمبر نباشند، شاید اصل خود را برشان نسبت داده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سوره مبارکه کافرون از جمله سوره های مکی است، دارای 6 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحف 109 سوره است و در ترتیب نزول 18 سوره است بعد از سوره مبارکه معون نازل گردیده. لحن سوره نشان میدهد که سوره مبارکه در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم را مورد سخت فشار قرار دادند و آن را به سازش وادارش میکردند. از این خاطر در شأن نزول میخوانم که گروهی بزرگی از بزرگان قریش به خانه ابو طالب آمدند و عرض کردند که ببین به این برادرزادت بگو چرا با ما مخالفت میکنی؟ ما آماده هستیم خوبترین زن عرب را برات به نکاح بدیم، آماده هستیم که تو را پیسه‌دارترین مرد عرب بسازیم، آماده هستیم که تو را قائد و پاشای خود تعیین بکنیم. بنابراین کلی چیز را برات میدیم، حد اقل به من خدای ما بد نگو، یک سال تو خدای ما را عبادت بکن و یک سال ما خدای تو را عبادت بکنیم، به عباره دیگر ائتلاف میکنیم، مشکل خود حل میکنیم. این کار را ابو طالب وقتی که پیام را برای پیامبر خدا علیه السلام رسانید و او مبارک گفت که قسم به خدا اگر آفتاب را در یک دستم و مهتاب را به دست دیگرم بگذارین، این امر را ما ترک نمیکن تا ای که خداوند متعال یا ما را از بین ببرد و یا آنانی که با این دین مخالفت میکنند. بعد سوره مبارکه کافرون را الله برش میدهد و چی خطاب بزرگ برش میدهد. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. ما ایره گفته بودیم که هر گاه در قرآن کریم کلمه قل ذکر می شود، گوشتان خلاص بکنه که پشتتر پیام بسیار مهم است، بسیار گپ مهم است و او را باید دقیقا و با فکر او را بگیریم. قل بگو یا ایها الکافرون، بگو ای پیغمبر، ای کافران. کافران چی؟ کافر نعمت ازی که در بزرگترین مقام شما قرار دارین، کافر ازی که الله از نسل شما پیغمبر را برتون باز، چرا ما سپازیش میکنین؟ الله جل جلاله شما را کسای قرار داد که باید از این دین دفاع میکردین و ملت ابراهیمی را پیشکش میکردین، شما ناسپاسترین مردم هستین. پس بگو ای کافران، ای انسانهای ناسپاس، لا اعبد ما تعبدون، آنچه شما میپرستید من نمیپرستم، لا اعبد، عبادت نمیکنم، ما تعبدون، آنچه که شما میپرستید. زیرا تفاوت در بین ما و شما بسیار واضح و روشن است. چگونه چیزی را پرستش بکنم که نه نفع میرسان و نه ضرر را؟ چگونه چیزی را پرستش بکنم که الله ما را به او مأمور نکرده؟ و به اساس نافهمیتان و جهلتان و خودخواهیتان، ولا انتم عابدون ما اعبدو، و نه شما عبادت کننده ای چیزی هستید که ما آن را عبادت میکنم، آنچه که من عبادت میکنم شما او را عبادت نمیکنید، ولا انا عابد ما عبدتم، و نه ما عبادت کننده هستم در آینده آنچه که شما فعلا میپرستیدی، ولا انتم عابدون، و نه شما در آینده عبادت کننده هستید، ما اعبود آنچه که ما میپرستم، لکم دینکم ولی دین، بنان برای شما دین، بر ما دین ماست و برای شما دینتان است. یک گفت که در این صورت او خویی است که الله جل جلاله به واسطه از نزول از این سوره ائتلاف را ختم میکند، یعنی به مسلمان اجازه نمیدهد که در آن واحده مسلمانم بوده باشه و دموکراسی خیلم بوده باشه، این اجازه برش نمیده. یک چیز باید بپذیری، یا باید دموکراسی را بپذیری و یا هم باید اسلام بپذیری. این اردوش با هم خلط نمیشود، ممکن نیست که اردوش وجود داشته باشد، یک طرف نظام انسان شود یک طرف نظام خدا شود. در حقیقت این سوره بر ما ایره نشان میده. دوم نقطه ایره بر ما نشان میده که نه آلی و نه هم در آینده در فکرت ای بوده باشه که در پهلوی کفر قرار میگیری و نه در آلی و نه هم در آینده در فکر ازی بوده باشه که کافر با تو را خواهد رفت. یه عدویش ختم میکنن از خاتمه که لا اعبود و ما تعبودون، نه فعلا میپرستم آنچه که شما میپرستید و ولا انا عابد و ما عبدتم، نه هم در آینده میپرستم آنچه که شما فعلا میپرستید، در آینده می کارو نمی کنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما فعلا می پرستید آن ذاتی که من مورا پرستش می کنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، نه شما در آینده می پرستید آن ذاتی را که من می پرستم با این گدودی و با این بدبختی و شرک‌آلود عقیده تا. روی اساس یک تعداد لکم دینکم ولی دین، برای شما دینتان است و برای ما دینم است. ای آیه را، ای سوره را منسوخ می داند با آیه قتال، زیرا در روز الله جل جلاله بر ما حکم کرده بود که شما با مشرکین برزنین و بجنگین تا که دین از آن خدا شود. ولی حق ای است که آیه سوره منسوخ نیست، بلکه سوره مورد حکم است. برای ما شما حکمش جاری است و مورد عمل. چی رقم؟ لکم دین و کم ولی دین، برای شما دین شماست و برای ما دینم است. یعنی معنا چی؟ هرگاه یک مسلمان در دیار کفر می رود، یک مسلمان می رود جهت کدام کار در آمریکا، در انگلیس می رود، در اوجا مسلمان چی می کند؟ اوجا باید بر تو جواز دارد که اگر چه حکومت اسلامی است، تو شراب بخوری، تو زنا بکنی، تو گوشت خوب بخوری و تو برخلاف ارزش‌های اسلامی زندگی بکنی، نه. در اوجا که تو رفتی در حکومت اسلامی، در دار اسلام، و تو دین باید نافذ بکنی، در اینجا خب مجال خلاف دین نیست. لکم دینکم ولی دین در کجا هستن؟ در دیار کفر، در دیار شرک، در دیار دار و شر. اونجا هم که با عزت بود که من مسلمان هستم، برای ما ارزش هایم هست، برای ما ارزش هایم هست. نه حرام میخورم، نه زنا میکنم، نه فحاشی میکنم و نه رضایل اخلاقی را قبول دارم. برای شما این رضایل اخلاقی تا نزن بینان در حکومت های غیر اسلامی که شما بریم چی میکنن؟ مکلفیت دارن که تطبیق بکنن شریعت خود را سر خودتان. اگر سر دیگران نافذش کرده نمیدونی، سر خود خود نافذش بکن. ولی در دار اسلام چی میکنیم؟ هم سر خود نافذ میکنیم و هم سر دیگران نافذ میکنیم. ما در دار اسلام برای کسی اجازه نمیدیم که در افغانستان زندگی بکنه خوب بیدینی را بیارد، این را اجازه نمیده. بنابراین در این صورت این صورت جایگاه دارد. این تطبیقش در کجاست؟ لکم دینکم ولی دین، در دیار کفر، در اوجا که کافرها هستند. ولی در دیار اسلام، در اوجا کسی که خلاف دین میکند با شمشیر است برش، باز در اوجا قوانین خدا سرش نافذ میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سوره مبارکه نصر از جمله سوره های مدنی و از جمله آخرین سوره است که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل گردیده. بنان در ترتیب نزول 114 سوره است و در ترتیب مصحف 102 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه توبه نازل گردیده. هدف سوره در حقیقت چگونگی گرامی داشته این دین است و هدف دومیشی که تطبیق وعده خداوند متعال که نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در حقیقت الله او را می دهد. سوره مبارکه وقتی که نازل می شود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم گریان می کند و کس برش می گه چرا؟ و از گفت که پیامبر ما رحلت میکنه. در یکی از مجالس حضرت عمر رضی الله عنه از صحابه پرسان میکنه که اذا جاء نصر الله والفتح هدفش چی است؟ کلگی سخنهای خود داشتن. بعد از حضرت عبدالله ابن عباس گفت که نظر تو چی است؟ بعد گفت که سوره مبارکه وفات پیامبر خدا را بر ما شما اعلام کرد. زیرا پیامبر خدا علیه السلام وقتی که دین کامل شود، پوره شود، نصرت خدا تحقق پیدا بکند، بنام پیغمبر از دنیا می رود، از دنیا دیگه باقی نیست، اجا رحلت میکند. و این نکته را تایید میکنه حدیث دیگری که صحیحین است که پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام بعد از نزول اذا جاء نصر الله در رکوع و سجدهش ترک نکرد مگر اینکه میگفت که سبحان ربی العظیم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. در رکوعش میگفت سبحان ربی الاعلا ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. این را بارها میگفت. دیگه در نمازهایش این را ترک نکرد. این را میگفت. این سنت پیامبر خدا چقدر زیبا است که ما شما بخوانیم. در سجده و رکوع این را پیامبر خدا علیه السلام بعد از نزول از این سوره ای را میخوانم. و از طرف دیگری وعده خداوند متعال هم تحقق پیدا کرد. اذا جاء بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله، هنگامی که آمد کمک خداوند متعال و الفتح و پیروزی خداوند متعال، اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که کمک خدا و پیروزی خدا فرا رسد، چی رقم فرا رسد؟ نشانیش و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، و ببین مردم را که داخل میشان فی دین الله در دین خداوند، افواج گروه گروه قوم قومیت و ایمان میارد. در این صورت دینت پورا میشود، دینت کامل شده. فسبح بحمد ربک، پس به پاکی یاد بکو توأم با ستایش پروردگارت را، و استغفره و طلب آمرزش بخواه از او، انه کان توابا مسلما اوست نیک قبول کننده توبه، انه کان توابا او نیک قبول کننده توبه. سوره بر ما چی میدهد؟ یکی که ارگا نصرت خداوند متعال بیاید ای مسلمان ها برای شما، و ببینید که مردم گروه گروه داخل دین میشود. شما چی میکنین؟ پایکوبی میکنین؟ شما باز بلند قصرها را جور میکنین؟ شما باز مردم را توهین میکنین؟ شما خودتان بیدینی را شروع میکنین؟ نه. فسبح بحمد ربک، پس با پاکی یاد بگو پروردگارت را، توأم با ستایش، و استغفر و طلب آمرزش گناهت بخواه که پروردگار او چیزی که تو بر من نصیب کردی، که مردم گروه گروه دیدین داخل میشه و تدبیقش را از ما میخواهد. پروردگارا مرا ببخش، مرا ببخش که او باید مکلفیتی که ما داشتم او را به شکل خوبش اجرا نکردم، از ما با سرشفه اصلا. از با که فتوح خود را، کامیابی خود را جشن که میکنیم، با دروجا بیدینی میکنیم، دروجا با پایکوبی اصلا، دروجا با ساز و آواز اصلا، دروجا با مزخرفات اخلاقی اصلا این کارا را میکنیم، کامیابی خود را و مزخرفات تجلیل میکنیم. حالا که دین بر ما چی میگه؟ ارگا کامیابی با آمد بسوید، تو تسبیح پروردگارت را بگو، پاکی پروردگارت را بگو، و همچنان ستایش خدایت را یاد بگو، و طلب آمرزش بخواه از خداوند متعال که گناهت الله رو بخشد. انه کان توابا مسلما، الله چی است؟ نیک قبول کننده توبه است. این سوره بر سوره کافرون تعلق داره. با کافرها چی بکو؟ قطع روابط بکو، با کافرها ائتلاف نکو، زیرا خامخا خداوند متعال را کامیاب میکنه. نصرت خدا چون فرا رسد، مردم گروه گروه در دین داخل میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب، سیصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. سوره مبارکه لهب از جمله سوره های مکی است، دارای 5 آیه در ترتیب نزول 111 سوره است و در ترتیب مصحف 111 سوره است و در ترتیب نزول 6 سوره است. بعد سوره مبارکه فاتحه نازل گردیده. گفته میتونیم که این سوره مبارکه در اوائل اعلان اسلام نازل گردیده، به این عبارت که ابو لهب کاکای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نام اصلیش عبدالعزاز است. ای کسی بود که در ابتدا هم بسیار خوش بود به تولد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و بعدها این بدبختانه چنان دشمنی را به پیامبر خدا علیه السلام گرفت که سیره نویسا میگن که پیامبر خدا وقتی که در خیمه ها داخل میشد، برای مردم اعلام دینش را میکرد و اونها را به توحید فرا میخواند، از او بعد باز پشت سرسنگ میزد و پاهای پیامبر خدا را یکان بار اتا با واسه سنگی که سر روی ثابت میکرد خون میشد. بعد بر مردم میگه که این دیوانه است، ساحر است، من کاکایش هست، مگه این راست میگفت ایمان میارم؟ من میآوردم. وقتی که من ایمان نمیارم، شما چرا ایمان میارین؟ به این شکل بر رضالتش به پیش رفت. و از طرف دیگری و وقتی که ای آیه مبارکه نازل شد وان بر عشیره تکلقربید پیامبر خدا سر کوی صفا کل عرب های وقت را خواستم و قریش را قومش دارم. از او بعد باز شخصیت خود برش معرفی کرد که شما شخصیت ما را چی را ارزیابی میکنه؟ که آیا ما امین هستم؟ کلی گفتن که بله امین هستی. کدام وقت دروغ گفتیم؟ نه دروغ نگفتی. خیرخواه شما هستم؟ بله خیرخواهتان، خیرخواه ماستی. از او بعد گفت که اگر ما به اساس اون صفاتی که شما را پذیرفتیم براتان بگم که پشت سر از ایکو یک لشکر بزرگی است که در هجوم بر شماست و شما بر سر شما میاد تکت تکیتان میکنم و از بینتان میبرد، آیا شما مرا تصدیق میکنم؟ کلگی که بله تصدیق میکنم. بنابراین بعد چی میگد که ببینین ما پیام بر شما آوردیم، اگر تایید بکن الله جل جلاله دنیا و آخرت رو بر شما میدهد، سربندارای مردم های دنیا هم میشن و در آخرت هم پیش الله جایگاه بزرگ خواهید داشت، و اگر قبول نکنه عذاب خدا در کمینتان است، بدبخت میشه، مورد خشم خدا قرار میگیره. در اقع مردم کسی که اول بارخیست و پیغمبر را توهین کرد ابو لهب بود، گفت که بدبخت خدا ما را به خاطر امی فراخوانده بودی کی کلمه را بر ما بگوی؟ این سخنان را داد. الله جل جلاله ای آیت را نازل میکن در شأنش که تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابی لهب و تب و هلاک شد. جمله اول جمله دعایه است. تبت یدا ابی لهب، بریده با دو دست ابو لهب و تب و هلاک شد و برباد هم شد. و دومش خبریه می شود و امیر هم شد. ایره خداوند مطال به یک مرض گرفت، ایره بشایش از خانه کشیدن، کسی به نزدیک برش نمی رد، دانش همه تو ورم کرد و دانه گرفت. بعد که موی مرد در سی روز چنان بوی گرفت که بشایش ایره دیگه کفر نفهمه، به یک چکر انداخت سر سنگار انداخت. الله میگه چونین هلاک میشود، چونین بدبخت میشود اگه انسانی که با دین مخالفت بکند. ما اغنا عنه دفع نکد از وی ماله و مالش و ما کسب و آنچه کسب کرده بود و ما کسب. حضرت عبدالله ابن عباس میگه مراد از کسب میگه چی است؟ اولاد است. او اولاد از کسب انسان است. اولاد به منفعتش نیفتاد، نه تداویش کرد و وقتی که مرد و نه هم من حیث یک پدر او را دفن کرد، بلکه من حیث یک مردار، من حیث یک شی کثیف او را در یک چقری انداخت. الله جل جلاله می فرماید که برباد بریده با دو دست ابو لهب و هلاک شد خود او. دفن نکرد از وی مالش، مالش از او دفن نکرد و همچنان و ما کسب آنچه که کسب کرده بود از فرزند و از زندگی و خانواده. دو دانه دختر پیغمبر خدا علیه السلام با بشای عزیز بود و این رزیل دیگر روزش کنه یک روی از روزها بر بشایش گفت که یا این دخترای پیغمبر را شما طلاق میدهین و یا که من شما را میکنم از خانه میکشم، هر کدامش قبول میکنه. و هر دو هم دخترای پیغمبر خدا علیه السلام پیشش آمدن در حالی که گریان میکنن. خب چی گفت هستا؟ بشای کاکای ما را طلاق داد و از خانه ما را کشید. سخت سر پیامبر خدا تکلیف آمد و رنج دید. الله جل جلاله که حلاق با چنین انسانه سیصلی نارا ذات